omkring i mark og skov, der er der mange gange. Skæg og fest og larm og sjov, men nu er klokken mange. Derfor er der ganske tyst på marker og i skove, når det ikke mere er lyst, skal dyrene jo sove. Skoven er der fugle i, man hører bare ingen. Alle sammen sover de med næbbet under vingen. Frøen i den våde eng har lagt sig ned og sover. Haren i sin grønne seng med blomstertæppet over. Sneglen i sit sneglehus, den ligger pænt og snuer. Kun en lille flagermus skal ud og få.